तेरी आंखों का जादू मिस्टर लवर लवर, तेरी बातों का जादू। तेरी आंखों का जादू मिस्टर लोवा लोवा, तेरी बातों का जादू मिस्टर लोवा लोवा, मेरा दिल धड़काए मिस्टर लोवा लोवा, मेरी जान ये जाए। जादू मिस्टर लवर लवर, तेरी बातों का जादू मिस्टर लवर लवर, मेरा दिल धड़काए मिस्टर लवर लवर, मेरी जान ये जाए। तेरी आंखों का जादू मिस्टर लोवा लोवा, तेरी बातों का जादू मिस्टर लोवा लोवा, मेरा दिल धड़काए मिस्टर लोवा लोवा, मेरी जान ये जाए। मिस्टर लोवा लोवा, तेरी आंखों का जादू